الباب التاسع والسبعون ومئتان باب النهي عن الافتخار والبغي فخر کرنے اور ظلم و زیادتی کے ارتکاب سے ممانعت کا بیان فلا تزکو انفسکم هو اعلم بمن اتقا اللہ تعالی نے فرمایا تم اپنی بابت پاکیزگی کا دعویٰ مت کرو تم میں سے جو پرہیزگار ہیں ان کو وہ خوب جانتا ہے انما السبیل علی الذین یظلمون الناس ویبغون فی الارض بغیر الحق اولئک لهم عذاب الیم نیز اللہ تعالی نے فرمایا بے شک ملامت کے لائق وہ لوگ ہیں جو لوگوں پر ظلم کرتے ہیں اور زمین میں ناحق سرکشی کرتے ہیں یہی لوگ ہیں جن کے لیے دردناک عذاب ہے۔ وعن عیاض بن حمار رضی اللہ عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم إن الله تعالى أوحى إلي أن تواضعوا حتى لا يبغي أحد على أحد ولا يفخر أحد على أحد رواه مسلم قال أهل اللغة البغي التعدي والاستطالة حضرت عياض بن حمار رضي الله عنه سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالی نے میری طرف اس بات کی وحی فرمائی ہے کہ تم عاجزی اختیار کرو یہاں تک کہ کوئی کسی پر ظلم نہ کرے اور نہ کوئی کسی دوسرے کے مقابلے میں فخر کرے۔ مسلم۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا قال الرجل هلك الناس فهو أهلكهم رواه مسلم الرواية المشهورة أهلكهم برفع الكاف وروي بنصبها وهذا النهي لمن قال ذلك عجبا بنفسه وتصاغرا للناس وارتفاعا عليهم فهذا هو الحرام وأما من قاله لما يرى في الناس من نقص في أمر دينهم وقاله تحزنا عليهم وعلى الدين فلا بأس به هكذا فسره العلماء وفصلوه وممن قاله من الأئمة الأعلام مالك بن أنس والخطابی والحمیدی وآخرون وقد اوضحته في كتاب الاذکار حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی آدمی یہ کہے کہ لوگ تباہ ہو گئے تو وہ ان میں سب سے زیادہ تباہ ہونے والا ہے۔ مسلم۔ امام نووی رحمہ اللہ فرماتے ہیں مشہور روایت اہلکہم ہے کاف کے پیش کے ساتھ اسم تفضیل اور یہ کاف کے زبر کے ساتھ بھی مروی ہے باب افعال سے صیغہ ماضی ہونے کی بنا پر اسم تفضیل کے ساتھ ہی زیادہ صحیح اور واضح ہے لیکن یہ کہنا کہ لوگ تباہ ہو گئے اس شخص کے لیے منع ہے جو اپنے آپ کو سب سے اچھا سمجھے لوگوں کو حقیر گردانے اور ان پر اپنے آپ کو برتر خیال کرے یہ حرام ہے لیکن جو شخص یہ اس لیے کہے کہ وہ دیکھتا ہے کہ لوگوں میں دینداری کم ہو گئی ہے اور اس پر اظہار افسوس کرتے ہوئے دینی غیرت کی وجہ سے یہ الفاظ اس کی زبان پر آ جائیں تو کوئی حرج نہیں ہے۔ علماء نے اسی طرح اس کی وضاحت اور تفصیل بیان کی ہے اور جن ائمہ اعلام نے یہ تفسیر کی ہے ان میں امام مالک بن انس، امام خطابی، امام حمیدی، اور دیگر ائمہ ہیں رحمہم اللہ، میں نے اسے کتاب الاذکار میں واضح کیا ہے۔